هغه شی چې مہر جوړې دی شي نو هغه د شیعه مذهب کې بدل د متعیم جوړې دی شي. نو مہر غوتا یې د کوچې لس روپۍ هم جوړې دی شي او لس زره هم جوړې دی شي په بدل د هغې مال کې چې د دواړه پرې راضي وي. خدا معاهده د وقت مقرره دپاره وي. هغه وقت مقرره یوه شپه هم کېدی شي، یو هفته هم کېدی شي، یو کال هم کېدی شي، پنځه کاله هم کېدی شي. د هغوی په مذهب کې دا پابندي بیا نشته. پنځو کالو دپاره الک و جنۍ متعو کړي چې دومره مقدار د مال دی، هغه مال بیا نغدې روپۍ وي چې په سر راضي شي، دا مال راکا د پنځو کال دپاره ما ته د خاوند په طور قبول کړی. او خاوند وای سړی وایي چې ما ته د ښځو په طور قبول کړی، نو دا د پنځو کال دپاره به د ښځې خاوند په طور اوسېږي. څنګه چې د ښځې خرچه په خاوند واجب ده، نو د کومې ښځې سره تا متعه کړې ده د هغې خرچه هم په دې واجب ده. ورکوي به د شیعه مذهب دا دی. اولاد پیدا شو نو جائز اولاد بهی، ناجائز به نه وي، میراث به اخلي. او څومره چې د اولاد د احکام د اولاد دي او به مرتب وي. پنځه کاله تیر شو نو بیا که دي یو ځای کېږي او بل ته، نو حرام به وي. دا ماسې مې مثال پیش کړو چې پنځو کالو دپاره هم کېدی شي، ورنه اکثر متاع خو هغې ډېر کم وخت دپاره کوي. نو که یوې شپې دپاره وي، یوې ګینټې دپاره وي، لسو کالو دپاره وي. گویا مانا دادا چې د پیسو په بدل کې د ښځې نه فایده حاصلول دې ته متاع وایي د مقرره وخت دپاره. دا حرام قطعی ده، قیامت پورې حرامه ده. په ابتدا کې رسول الله دا جایز کړې وه، خو بیا منسوخ کړل. بیا یې په یو وخت کې جایز شوې وه، خو بیا منسوخ شوه. اور په حجۃ الوداع په کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری اعلان وکړو چې متاع حرامه ده او تا قیامت حرام ده. او حجۃ الوداع د رسول الله آخری حجو دین آباد لږ ورځې بعد وفات شوی. او بل پیغمبر اوس راځي نه، وحی بنده شو. اوس متا حرام ده، په هر حال کې حرام ده، تا قیامت حرام ده. ہاں ابتدا کی پہ اسلام کے جائز، مگر شیعگان وہی چدا ندا حراما دا اسم جائز دا او دا ندا منسوخ شد. دلائل شدی نو دلائل خدری پا کتابون کی موضوعی روایات دی. جدید مذہب بنیاد پا دروغ دی. امام جعفر صادق تا جالی سند جوڑ کی کہ فلان وہی فلان وہی فلان وہی جعفر صادق ہوئی او آغا دا ویلی ناخو موضوعی روایات و جواز دا متعی کی وفت دا متعی کی دی دا فضیلت قائل ہم دی، صرف دا جواز قائل نہیں دی دا فضیلت قائل دی جدا متعا ثواب دے جدیو انسان ضرورت دی پورا کر نا ثواب دی پا فضیلت کی او پا ثواب کی او دا جواز کی متعدد روایات د شیعگانو په کتابونو کې لیکلي دي، خود دروغ جن دي او موضوعی دي. مگر دی اوس د قرآن نه هم دلیل را وباس. د قرآن کې خود دی دلیل شته نه د جواز لپاره. نو دا لفظ چې اولیدو چې فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، نو پا دی استدلالو کو شیعگانو چه اغا مال چه فیدہ حاصل کری وی تاسو داغی مال پا ذریعہ من ہنہ دے دی خزونا، نو ورکے اغیتا مزدوری داغی دا پیسی چه تا منری دا داغی مزدوری دا عوض دے او دا متعا دا. لیکن دی آیت کی مخ کے وی چه محسنین غیر مسافحین، او محسنین چه نکاح کو ان کی ہے، نو دا خود نکاح اغا اجرت اخلی چې نکاح اجرت نا مراد مہر دے مہر ور کئے که نکاح کری دا مہر نور کوئے خود ظلم کوئے تاسو دا مہر پا وجہ بانی اغا خضا پزان حلالا کری دا دا اغا مہر پا بدل کی خضی تا قبول کرے یا تا خضا قبول کرے دا اوس اغا مہر نور کئے و استعمالی کئے لہو گناہ کئے ظلم کئے نو دینا مہر مراد دے دینا دا متعی اغا اجرت مراد نہ دے عبداللہ ابن عباس بہتر مفسر دپان بس بل سوک نشتا دا عبداللہ ابن عباس قول نقل شوے دے پا تفاسیرو کی زاد المسیر کی اپنور کتابونو کی شقال ابن عباس انہ الاستمتاع فی النکاح لا استمتاع دا نکاح مراد دا لا استمتاع دا متعی مراد ندا اور جمہور صحابہ و تابعین اور جمہور مفسرین امدری قائل دی باتش و دا خبرہ کہ ابن عباس کو دا متعی دا جواز قائل ہو ندا صحیح دا کہ ابتدا کی متعا جائز ہوا نو ابن عباس دا رسول اللہ دا وفات نہ بعدم دا جواز فتوہ بور کولا اوی بیچ دا پا حالت تا استرار کی چا نکاح خضا نموندلے کی گی دا وقتی معاہدہ ریو خضی سرا اکی نو دا پا حکم دا نکاح کے بئی نو دا ببینی ہی زناکاری و بدکاری نہیں دا ابن عباس فتوہ ور کرے وا خود دینا رجوع کرے دا کہ نور صحابہ و سر بحثو کو احادیث دا نسخ دا متعی پہ علم کے راغلل دا ابن عباس نرجوع کرے و سنن ترمذی کی تصریح موجود دا چوار رویہ عن ابن عباس شیء من الرخصت فی المتعت ثم رجعا عن قوله حیث اخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی دا حدیث و مستند کتاب کہ ابتدا کے ابن عباس و بعض حالت دا استرار کی چیز نکاح خدا نمودے کی گی متعیتا جائز ویلیو ابن عباس او دا غیبا دی شاگردان ہم جائز ویلیو دا رسول اللہ علیہ وفات نباد ہم جائز ویلیو خوچ کل دتا اطلاعات ملاو شو او دا نسخ دا منسوخ کی دو احادیث پہ علم کے راغلل او نور صحابو دے کوئی کو نرجوعی اکرل نو اس دے ابن عباس قول با ہم کا سوک پیش کئی نا دوکہ باور کئی اگر رجوع کرے نا او سوک چی طاقت نلری ستا سنا توقن تولن دا جہت دا فراخی دا مالنا تولن خو قوت توئی خو دلتا سا مراد دے دلتا غنا او سعت مراد سوک چی طاقت نلری ستا سنا تولن دا جہت دا فراخے دا مالنا چھ نکاح ہو کی دا آزاد و خض و سرا چھ مسلمانانی بھی دیزے کی محسنات نا آزاد خضی مراد دی اور مخ کی والمحسنات من النسانا زوات الازواج مراد دی لفظ محسن اور محسنہ پا گنو معنوں کی استعمالی کی پا کلام دا عربوں کی تب موقع محل تا گوری ذکر چھ دا آزاد خضی خرچم زیادتی محرم زیادتی حقوقم زیادتی نو سڑے داغے طاقت نہ لڑی نو فمما ملکت ایمانکم فلینکح مما ملکت ایمانکم نکاح دی اکی دا اغا ویزو سرا چی مالک دی استاس اللہ سنا یعنی دا نور مسلمانانو ویزے بھئی نو داغی سر نکاح ہوکا لیکن داغی مہر بم کمی یا خرچ بم کمی من فتیاتکم المومنات دویزو ستاسو نچ مومنانی وی او اللہ خپوئی گی پا حال دا ایمان ستاسو دس دا پارا وی دا دا پارا وی چه ظاہر کی مومن وی نو دا شک مکوا چه مومن بنی خود ظاہر کی مومن ای نکاح ہوکا دری حاجتم نیستا چه نکاح پا وقت کی تجدید ایمان ہوکے او کلمہ پہ ہوئے چه علا با نکاح تاری سنگ چه بدی پنجاب کے لباز ملیانو دا رواد جو کرے چه نکاح علا تاری چه مخ کے لدوارو نا کلمہ واوری کیونکہ کلمہ آگی ہوئی او دی ایمان تازہ کی نسا گناہ نہ دا خود نکاح دا پار شرط نہ دے ظاہر کی جو مومنی بس بدگمانی بھی مکوا انو دزر حال نہ اللہ خبر تی ظاہر تا گو بعض استاسو بشان دا بازو دی پا دین کی پا ایمان کی نو نکاح اوکے اغی سرا پا اجازت تا مالکانو سرا ذکر دا وینزی دا نکاح دا وینزو بحث شروع دے او دا وینز سرا نکاح بالا کی گی چی داغا مالک او مولا اجازہ ورکی او کخپل وینزا بھی نکاح جائز دا او ورکے اغی تا محرون دا دی پا مناسب طریقی سرا پا دی محسنات غیر مصافحات پا دی حال کی چی پا نکاح کے روستنی شیوی وی او زنا کون کی نئی پاک دامنی بھی زنا کو ان کی نہیں محسنات عفائف دل ترجمہ مراد دا عفائف ولی که پا نکاح کی را دبل پا نکاح کی وی نبیخو نکاح روانہ دے وسر او دلتا خوی نکاح وسر او کہ خب مہر ورکے نو دیدی که محسنات زوات الازواج معنی نجوری گی ولی که زوات الازواج وی نو آگی جرخو نکاح حرام دا کبھی زبی جب کا آزاد ابھی خوچ خاون دیوی خو نکاح حرام دا بے سمانا عفائف والمحسنات من النساء علت زوات الازواج مراد دی والمحسنات ان ينكح المحسنات المؤمنات حرائر مراد دی محسنات غیر مصافحات عفائف مراد دی او لغت پا لحاظ سرا لفظ محسن اطلاق پدری وارو کی دی محسنات ان کے پاک دامنی وی زناکاری نہیں ورنہ کہ بدکاری وی جو کہ ویزا بھی نہ مصر نکاح مکوا جو بدکار خیزر نکاح گناہ دا کہ جی اوت اللہ نکاح و منعقد شی قطعت نکاح کہ ان کے با گناہ گار شی ولا متخذات اخدان او نا اغنی ان کی بھی دزان دا پارا پت آشنایان او پت دوستان نیولی نہیں فیضا احسننا سو وقتی چی پا نکاح کی راوستے شی نو دے نکاح نا بات کدی او کی بے حیائی فا ان اتین بے فاحشتن فا ان فعلن بے فاحشتن کراتلو کی پکار دے بے حیائی زنا او کی راویزے نو فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب مشتے پا دی بن نم دا اغی سزا چی پا آزاد و خضو بن دے من العذابی دا سزا دا سزانا او دا حدنا دا زنا حد دلتا عذاب ہو رہا او دلتا بیا محسناتنا آزاد خضی آزاد خضا زنا او کی او شادی شدہ نئی نسل دوری سزا دا او پا ویزا باندی پانزوس دوری دا خو فرق دا دے چکا ویزا پا نکاح کی وی او زنا او کی نو ہم داگا پانزوس دوری سزا دا او کا نکاح نئی غیر شادی شدائی او زناو کی نمی سزا پنزوس دورے دا آغی سرا لگا نرمی شوی دا چکر چی دا آغا زان ساتل گران دی دا آغا بیزتے پسی خلق دیر گرزی نو دلی وجہ نا اللہ پاک آغی دا پارا حکم لگ آسان کرے دے او آزاد خضا کا شادی شدائی نو سزا رجم دے او کا غیر شادی شدائی نو سزا سل دوری دی او دی دا پارا نصف دے نو ظاہر دی دلتا رجم خو نشی مراد دے رجم خو مراد دے نشی دلتا ذکر چھ رجم خو نیمی دے نشی چھ نیم جندے وی و نیم مروی مرگ خو نیمی گی نا رجم خو نیمی گی نا ہاں دوری چھ دی آغا نیم کے دے شی چھ دی سلو پزے پنزو سورتا نو معلوم آشو آج چھ پویزا باندی دا رجم سزا نشتا خواہ شادی شدائی کے غیر شادی شدائی امید خو نن نشتا. ذالک دا حکم دا اغا چا دا پارا دے چی یریگی دا بدکارینا منکم پتا سکے چی آزاد خضا ملاویگی نا او دا آغی محر دا ورکولے نشم نو مجبوراً ویزا تالا جائز کرا. خو کچھرے تو پا زان بانی دا بدکارینا یریگی نا نو دا ویز سرا دا نکاح کولو نا اجتنابو کا ذکر چی دا ویزی نا اولاد پیدا شی نا غمم غلامان ویزی وی نو آغا مناسب ندا. خو که یر وی نو جائز دا جائز دا. وان تصبرو او صبر چی اوکے تاسو دا ویزو سرا دا نکاح کولو نا دا بغور ای تاسو دا پا. خو خیر که نکوی نو حرام ندا اجازشت دا. واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان. ارادہ کئی اللہ پاک کے بیان کی تاسو تا دخل احکام و یهدیکم او ہدایت او کی تاسو تا او خی تاسو تا سنن اللذین من قبلکم طریقی دا اغی کسانو چی تیر شوی دی مخ کی تاسو نا او توجہ او کی پتاسو بنی پر احمد سرا و اللہ پاک پوی دن کے حکمت والا دے. اللہ پاک ارادہ کئی چی توجہ او کی پتاسو بنی او ارادہ کئی اغی کسان چی تابیداری کی دخل خواہشاتو چی کاغذ شی تاسو پکا دو لوی سرا یعنی ظلم پکے ارادہ کئی اللہ پاک چا سانتیا او کی استا سنا او پیدا شوے دے انسان کمزور ہے. اے ایمان والو مخرے تاسو خپل مالونا پخپل منز کی بالباطل پا ناجائز طریقہ سوا دینا چوی دا مالونا دا تجارت عن تراد منکم درزا مندگے استا سو چا آغا کی دھوکا نئی او دروغ نئی او جبر او زیادے نئی او خرسون کے دزر پہ خوشحالے خرسئی او آغستن کے دزر پہ خوشحالے اخلی نو اغبیا روا دی. باطل عام دے کپ غلا بانی اخلی کپ ڈاکا اخلی کپ رشوت اخلی کپ جوارے اخلی اور کپ سود اخلی دیوبل مالونا پہ باطل طریقہ مخرے غیر شرعی طریقے تا باطل وئی او دا غیر شرعی طریقے قسمونا گن دی جل سو نمونا میں دا تواغستن دا ٹول پدے کی راگ لے. صاحب دا مدارک وئی چی بالباطلی بما لم تبحہ الشریعتو فا آغا طریقہ چی شریعت اغیتا مباح نوئی نو مطلب ایسا شو بغیر شرعی طریقہ غیر شرعی طریقے تا باطل ہوئی. ولا تقتلوا انفسکم او موجنے تا تو خپل زانونا بے شک اللہ دے پتا سو بندی مہربان. زانونا موجنے یعنی یو بل موجنے دیو بل معلوم پتا سو حرام دے او دیو بل نفسنا ہم پتا سو حرام سنچ دیو بل وجل حرام دے دیو بل مال پا ناجائز طریقہ آغستل ہمو حرام دی. لا یقتل بعضکم بعضا دیو بل مانام بعض حضرات اکر ادا خو آگا دلتا راجحہ نگا راجحہ نگا چی موجنے اخفل زانونا یعنی محلاکوے اخفل زانونا پا گناہونو سر کہ عقل بالباطل کوئی گناہ کوئی حرام خورے ندا زان وجل دی یعنی زان تباہ کول دی زان گناہ گار اول دی. لا تہلکوها بعقل اموالکم بینکم بالباطل او لا تقتلوا انفسکم لا تہلکوا انفسکم بارتکاب المعاصی زان متباہ کوئے پا گناہونو سرا زان متباہ کوئے پا حرام خوراک سرا زان متباہ کوئے ما گناہگا روئے پا باطل طریقہ بندیو بالمال خورلو سرا نبیاد ولا تقتلو انفسکم ام اغا معنا دا چکم دلا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل جسا مطلب دے ولا تقتلو انفسکم ام دا مطلب خراجح دا ندے غرا دا ندے ذکر چدا مجازی معنا دا حقیقی معنی نہ دا حقیقی مانا دا قتل خسرے ول زانونا موجنے انی یو بل موجنے او اخبر زان وجلم گناہ دا ذکر چا خودکشی. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ پتاسو مہربان دے. او سوک چی اوکی دا کار عدوانن پا زیادی سرا او پا ظلم سرا, نو زرده چی داخل بکو مونگا دے اورتا او دے پا دا اورتا داخل اول پا اللہ پاک منی آسان. گزان ساتے تاسو دا غٹو گناہنونا, دا اغی غٹو گناہنونا چی منشیوی ہے تاسو دا غینا, نو لری بکو مونگ ستاسو نا وار گناہنونا ستاسو, او داخل بکو مونگا تاسو مدخلن اغ زیتا کریما چی اغا دا آرام زیده. کریم دا کرامت نہ دے, مستق دا کرامت نہ, او دا کرامت مانا دا کثرت الخیر. لیکن منگو یہ قرآن کریم, لیکن جو قرآن کے دیرا فائدہ دا نزلتا جنت مراد دے, نو آگا دا ذکر کریم ہوئی چھ فائدہ و آرام پہ کے دیر. کبیرہ گناہ اغی توائی چھ دا اغی گناہ کون کی تا نسبت دا غضب یا نسبت دا لعنت شیویوی, چھ دا گناہ چا اکرلا نو پاغی بد اللہ لعنتی, دا گناہ چا اکرا پاغی بد اللہ غضبی. دو نخی شوی دریم, یا اغی گناہ کون کی تا نسبت دا اور دا جہنم شوی وی, جدا گناہ چا اکڑا دے با اور دا زی. عبداللہ ابن عباس دا کبیرہ گناہ دا نخی بیان کری دی, او یا حغا گناہ چی دا کم گناہ دا پارا حد مقرر شیویوی پا قرآن یا پا حدیث کے یا پا دواروں کے, جو دیر و جرائم و حد مقرر دے گا سزا مقرر. نو کدا اغا گناہ مرتکب تا نسبت تا لان او دا غضب او دا اور نئی شیوی ہم باغا کبیرائی چا حد والا مقرر شو, او که نسبت شوی وی نبیا خود بطریق اولا با کبیره. دا سلور نخی دا کبیره گناه دا, او یا دا اغی گناه قباحت شناعت خرابه دا نور و کبیره گناهونو سرا برابر وی یا تزیادی, او دا کبیره گناه دا سلور نخی دی دین ازان ساتای نواره گناهون با اللہ ویزا او بخم پا مازه باندی, پا روجه باندی, پا اودس باندی, پا حج باندی, پا جهاد باندی. ان الحسنات یذهبن السیئات, نیکای پا گناه وارا گناهونا پا نیکو بخلے کی دادے مطلب دی. قزان ساتای تاسو دا اغی کبیرہ گناہونو نا چی تاسو تی منشیوی ہے, نو لری بکو منگ ستاسو نا وار گناہونو ستاسو. ابن حجر مکی کتاب دے الزواجر عن اقتراف القبائر, الزواجر عن اقتراف القبائر دے ابن حجر مکی, ابن حجر عسقلانی نا, ابن حجر مکی دا بل بل سرین اور دیر بہترین تصنیف پر ایک کبائر جمع کری دی جو کبیرہ گناہوں نے سمر دی. دو 467 گناہوں نے آغا جمع کری دی پر ایک کتاب تھی سلور سوا اوش پیتو 467, اور دی نبضیات مومی خود جد آغا نہ پاتی شوئی بھی, او صغیرہ گناہ چھے بار بار کئی دام کبیرہ شو اگر نم کبیرہ جوڑی نو دا دا اللہ رحم دے چھے غٹو گناہون نزان ساتے نو کوار در نوشی نو اغب اللہ ابخی پدی مزن بنی با صفا شے و پاک بشے ذکر چھے بنی آدم کمزور ہے دا وارا وارا باتے کل کل اوشی نو کل کل صغیرہ گناہون اوشی خوچا میشوالے پہ نکے نو دا با اللہ پاک ویزو ابخم خود غٹو گناہون نزان ساتے خویاد اولرا چدا بی توبی بخل یادی کنی پا توبہ بانے خو کفرم بخی شرکم بخی کبیرہ گناہم بخی اخو توبی دروازہ کلاو دا ترسو چی غرغری تر آگلے نہیں خو شرط پا کدا دے چی کہا اگا گناہ دا سوی چی پاگی کی دیو بندہ حق زائی شوئی نو اگا با علا بخلے کی گی چی حق و تا ارسائی او یا تی معافی ہوگا دا او که رسول ممکن نی نو بل لبی ورکی او پا خپل بی نخوری او پا دی نت بی بل لبی ورکی چی زید حرامو نبت شم نو بیابم اللہ تاو بخ کمالیک تا رسولی نی یم باو بخ خو پرده حق دلانده کرده دی او نو بل لبی ورکی او نو مالک تا رسائی او خپل خوری او بیاوی زمانی توبه ی اللہ ما تا بخونو که خو بیابا نکو ما نو دا توبه نده دا توبہ نہ قبلی بیاد اللہ خواہ قدر چی قیامت کی تحت عذاب ورکیو کہ بخنہ کئی خو توبہ نہ دا نو کبیرہ گناہونا پا توبہ قب بخلے کی گی او دلتا یہ توبی بخلی آگئی نیا سے خو سوال رہا تو چی ببل آیت کی اللہ فرمائی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بل آیت کہ اللہ خدا ہوئے اللہ طول گناہونا بخی نا امید اکی گئے مال رحمتنا اللہ طول گناہونا بخی جو طول معنی خدا دا کہ کبیرہی کہ صغیرہی طول بخی او دلتوئی کہ کبیرہو نزان ساتائی زبیا سیئات وار گناہونا با او بخم او بل آیت کہ وئی چھ صغیرہو کبیرہ طول بخم نو دا خدا آیتون کی تعرض را دے نو جواب دا دے چی کمزے کی وئی چی طول گناہونا بخم داغین مراد دا دے چی پا توبہ بانے طول بخم کبیرام بخم صغیرام بخم کفرم بخم شرکم بخم خوچی توبہ ہو باس رہے غرغرے نمار لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا توبہ ہو باس رہے او دلتا چی وی چی طول نبخم کبیرہ صغیرہ بخم ندا بے توبے یاد ہوئی دا بے توبے یاد ہوئی ایو درم آیتم دے پاغیم زان پوئے گا درم آیت دا دے چ اللہ شرک نہ بخی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء شرک نہ بخی او شرک نہ خطا گناہ بخی خود ارادہ اس جو آیتون دری شو دری یو آیت کے اویلے شو چ شرک اور کفر نہ بخم او دین خطا گناہوں نہ بخما خود ارادہ میں اس کہ اوارم بل آیت کی وئی چھ طول گناہونا بخم کہ کفر دے ہو کہ شرک دے ہو کہ لوی گناہ دے کہ اڑکے گناہ دے عرص بخم او دریم آیت کی وئی چھ کبیرہ نزان ساتائی نو صغیرہ بخم کبیرہ نبخم دری قسم آیتو نشو اب بظاہر دے کہ تضاد دے نو تطبیق دا دے چھے بغیر دا توبین اسوک مرشو بی دا توبین مرشو کافر مرشو مشرک مرشو بغیر دا توبین نو نئی بخلی اعلانی کرے نہ شفاعت دے و نہ بلس دی و نہ بلس او دا کفر و شرک نہ کتا گناہوں نے کریو او توبین نو ویشتلی بی توبی تلے ہو نو امکان اشتے چا اللہ غوارہ گناہ ہونا بے توبی ترے خو قیامت کے معاف کی او عذاب ور نکی او کی دیشی چا عذاب ور کی او بے دوزخ نو باسی ذکر چی ویغفر ما دون ذالکا سر من یشاو قید او بل چی پتوبہ او باسی دا غرغرین قبل اتوبین بعد مرشی نہ پدی توبہ بانی بیا کفرم بخی او شرکم بخی او کبیرم بخی او صغیرم بخی دریم دا دے چی دا توبہ ندا اشتلی او لاجوندے دے مرم ندے اتوبہ ندا اشتلی نو علتا کبیرہ گناہونا نبخی ترسو چی توبہ اشتلی نہیں اوارا گناہونا بخی پنے کو اعمال سرا مزن سرا او پا حسنات سرا دا تطبیق دے دری قسم آیتونو پا منز کی او آرزو مکوے دا اغا سیز چی فضیلت ور کرے دے اللہ پا غی سرا باز لرا پا بازو باندے دا سرو دا پارا حصہ دا اغا عمل نا چی دی کریوی او دا خضو دا پارا حصہ دا پا قیامت کی دا اغا عمل نا چی آغی کریوی خضو تا خپل عمل دے او سرو تا خپل عمل دے سوالو کے دا اللہ نا فضل دا غی بے شک اللہ پاک دے پا ارسیز بنی پوئی دن کے اللہ نا دا غی دا فضل سوال کوئے پا ترمیزی کے یو حدیث دے چی دا مسلمانان و مور او دا رسول اللہ بی بی زوجہ محترمہ ام سلمہ اگر رسول اللہ تا ہوئے چی یا رسول اللہ یغزر رجال ولا نغزو وانما لنا نصف المیراث لیتنا کننا رجالا فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ام سلمہ اوئی دا رسول اللہ بی بی وا اے دا اللہ پیغمبرا سڑی غزا کئی امون خز غزا گانے نکو او میراث کے زمون نیما حصہ دا او دا خزو دا سڑو پورا حصہ دا کاش چی من خزم سڑی وے نو غزال بم ترے و میراث بم پورا غستے کاش چی من سڑی وے دا خبر ہے اکر دا ام سلمی نو دا آغی بارا کی دا آیت راغ ہے چی دا آغشی آرزو مکوا چی اللہ بازو ذرا پا بازو بنی فضیلت ور کرے دے دا سی خزی پیدا کری ہے او آغی سڑی پیدا کری دی نو آغی دا آرزو نکی چی کاش چی من خزی وے سڑی دے دا ارزو نہ کری چی کاش چی زخضا وے چی پا ما بانی سا محنت نوے کور کی تیار میں خوڑا لے جگہ چی خضی خو تیار اخری جو تا دا ارزو مکوا تا بلی اخپل سڑی توب صبر ہو کا او شکر ادا کا او خضا دے دا ارزو نہ کری چی کاش چی زن سڑے وے چی میراث میں پورا آغستے وے او یاد آغازالت لے وے یا نور دیر کارون سڑی کئی ہم اگر نشو کولے اور آبان لازم ہم ندی خو ثواب خوشتے اور مونگا خزی یو دا کور کی نور کارون دی نو مونگا آگی نا محروم پاتی شو نو کاش چی سڑے وے چی مونگا مغزا لتلے وے نو رسول اللہ وی دا عرضو مکوا اللہ پاک دا آیت نازل کو شان نزول دی آیت دو مسلمی دا قول دے او دا ہر یو دا پارا مقرر کری دی مونگا وارثان چھ مخی دا جتا اجدہ وارثانی مقرر کری دا اغی مالنا چھ پریخی وی اغی مال مور و پلار او قریبی رشتہ دارانو او اغی کسان عقدت ایمانکم چھ وعدی کری وی تاسو دا اغی سرا ترلی وی تاسو لا سنا دا اغی سرا لفظی معنی خدا دا ترلی وی تاسو اخفل خی لا سنا اغی سرا نو دا وعدہ چی سوگ یوبل سرکی نو دا خیل آسور کی مصافحہ او کی نو دا معاہدے نخر دا وعدی کری وی نو ورکے اغیت حصد دی اللہ پاک دے پا ارسیز بندی گوا دا سوگ دی دا مولا الموالات جیو سرے دبل سرہ معاہدہ او کی جزستا دوست ماں خدا سے دوست نہیں مسنگا چاہ عام دوستان دی اخو عام مسلمانان ہم دوستان دی دا سے دوست ہیں چکہ زمر شم زما میراث بتا لے اور تو مرشی استا میراث و ماتا رسی او که پتا دیت واجب شو نزب ورکوم ستا پزے او که زم ہما بنے دیت واجب شو زغلطی ہو شو آو دیت را بنے تاوان را گئے نتبے ورکے دیتا مول الموالات وئی آغیت دا آغی حصہ ورکے آغی حصہ صدا تحفی والا ورکے ضیافت اکے مدد اکے احسان اکے میراث مراد نہ دے ولی ذکر چھے میراث پارا حصہ مقرر دا چھے لکل جعلنا موالیا اگر وارثان مقرر البتہ کہ دا نسبی وارثان چھے کم اللہ مقرر کری دا ٹولو کہ یوم موجود نہیں یوم موجود نہیں نو اگر وقت کے بیاسو حکم دے نو امام شافی خوئی چاہ ٹول مال بدا اگر بیت المال کے داخلی مول الموالات تبیام حصہ نشتا و امام ابو حنیفہ وئی چاہ اگر وقت کے مول الموالات تبیابا حصہ ورکئی اگا دا بیت المال نا اگا مخ کے دے و اگا شاد نادر پیخی گی عام طور وارثان نسبی خو موجودی نو دا ورکے اگی تا حصہ دے دی دلتا دے حصے نا مراد دے تحفی ورکوئے مدد وسرا کوئے خو میراث حصہ نشتے باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ددي نمخكي د زنانو سرا تعلق لرون کی احکام ذکر شویو او د دی ذکر هم دی نمخ کے قریبی آیت کے شویو چی د سرو دا پارا د خپل عمل خپل حصہ دا او خزو تا د خپل عمل بملاوی گی لہذا دا خزے دے ہم آرزو نہ کئی چکاش منگ سڑی وے او سڑی دے ہم دا آرزو نہ کئی چکاش منگ خزے وے فخپل نصیب دے صبر اٹھی نو اس عمد دے سلسلہ کے او دے سلسلے سرا مربوط خبرہ دا بیان شوی دا چی مشری دا سڑی دا لیکن حقونا دا دوارو دی نو سڑے با دا خزو حقوق ادا کئی او خزی با دا خامدانو اطاعت کئی او فرما برداری با اسی گی او مشری با دا سڑو امنی ذکر چی دا دا مشری درجہ دے سڑو تا اللہ ورکڑی دا او اللہ پاک دا خپل بندگانو پا فیدہ بانی خپوئی گی نو پدی کے بعد دا خزی او دا خاون دا سڑی او دا خزی دا دوار با فیدائی چیز مشرع مقام سلیل ورکرے دے لیکن حکونا دا دوارو دی دا مضمون دا مخ کے مضمون سرا مربوط دے او دا میں دا مخ کے آیتن سرا ربط بیان کو سڑی چی دی نگرانان دی پا خزو باندی پا سبب دی چی فضیلت ورکڑے دی اللہ بازو تا پا بازو باندی او پا سبب دی چی خرچ کئی دا سڑی پا خزو باندی دخبل و مالونو نا دو پس نیکان خزی پانی تاتون چی تابیداری وی دخاوادانو او حافظات للغیب حفاظت کون کی وی بغیر موجود گئے دخاون کی دہغ د مال او دہغ د اولاد او دہغ د آبرو او د عزت سبب دے دی کہ حفاظت کرے دے اللہ پاک دے دی خزو او دا خاوندانی ولا نگرانان او محافظان مقرر کری گی نو دے دی شکریہ خزد دا ادا کی کہ دا خاوند دا کور او دا کور دا سیزنو حفاظت تے کئی یو خو خپل ځان دے دا خپل ځان دا عفت او دا پاک دا منے حفاظت دی کئی دیم اولاد دے چہ دا خاوند ام دے او دا دی ام دے خو نصب دا خاوند ندے نو دا غی دا اولاد حفاظت کئی او تربیت کئی او پالنا کئی او دریم پکور کی دا استعمال سیزونا دی او مال دے دا خوراک سکاک سیزونا دی دا هم اکثر پکور کی وی او دا کور انتظام خسلو خزو تا اوالا دے نو دا آغی دی هم حفاظت کری او اغا خزی چی یری گئی تاسو دا حغوی دا سرکشی نا نشوز هننا دا سرکشی دا آغی نا نو پس نصیحتو کے آغوی تا او پریج دے دوی فی المدواجعی پا بشترو کے او اوہ ہے دی لرا دا سزا پا طور بانے دا عدب خودلو دا پارا نو کدی تابداری ستاسو اکڑلا نو بیا ملٹا وے پا حوی بانے لار دا ملامتیا بیا ایم ملامتا کوئے ذکر چی اصلاح اسوانو آغا زلی غلطے و تا بیا سلش ماری او دا آغی ضرور غلطو دا وجه نا تعلقات ولی خرابے آغا غلطے خو آغی پری خودی اصلاح اکرنا او استا اطاعت اکو او استا تابدار شو بے شک اللہ دے علی کبیرہ لوی پزاد کی او لوی پشان کی ذات ام لوی دے او شان او صفتوں ام لوی دے قوامون جمع دا قوامون دا او قوامون او قیامون او قیمون دا دریوارو الفاظو معنا یوا دا چه هغه دے منتظم او مدبر او نگرانی کونکے دے یو سیزو دیتا قوامم ویو دیتا قیامم ویو دیتا قیمهم وی ندیلی قوام جمع دا قوامو لسان العرب کے ابن منظور افریقی دا لغت عربی لغت ماہر دے فرمائی یتکفلون بی امور النسائے دا قوامون معنا دادا چه دا دا خزو دا کارونو ذمہ دارانی او دا خزو دا معاملاتو او دا ضروریاتو کفیلان او زامنان او ذمہ دارانی مطلب دا چه دا منتظمین دی او نگرانان دی او دا خزو دا زنانو دا معاملاتو او دا کارونو او دا ضروریاتو کفیلان او ذمہ داران دی نگویا مشران ظاہر دا کہ کفیل او ذمہ دار او منتظم او مدبر او نگران جسوک وی نو اغب امیر وی، ذکر چی دا امیر او دا حاکم کار ہم دخپلو ما تحتو او دخپلو رعایا نگرانی کول دی او داغی حوائج او ضروریات ذمہ داری پورا کول دی. نو دی وجنا دی لفظ قوام دا لغوی معنی چی دا چی تاتم وضاحت حکو دی اطلاق پا امیر بنی ہم کی گی. نو امدہ وجہ دا چی عبداللہ ابن عباس قول ابن جریر نقل کرے دے پا تفسیر دا قوامون کی چی امراؤ علیہا سری امیران دی پا خزو باندے، ذکر چی امیر ہم نگرانی او ذمہ داری او منتظمی ذکر دا قوامون ترجمہ اکرلا امراؤ علیہا او دا قول دا ابن عباس تا تما حوالہ ورکرا چی تفسیر ابن جریر کی دا علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس پسند سرا نقل شوئے دے او علماء وائی محدثین وائی چی دے ابن عباس کم قول چی دے علی ابن ابی طلحہ پواسطے منتارا رسید لیوی نو اغا دیر قوی سندی امام بخاری پا جامع صحیح بخاری کے دے ابن عباس اقوال اکثر دے علی ابن ابی طلحہ پا روایت سرا نقل کری او دیل اعتماد پدی سند بنی زیاد کرے دی. نو دی ابن عباس تا قول پا صحیح سند سرا نقل شو چی الرجال قوامون علی النساء الرجال امراء علی النساء، سری امیران دی پا خضو نیوتن خوبا مشرو یا با خضا مشروا و سرے با کشرو چیز دو تن و جماعت جور شی خوب امیر خو جماعت نہیں نو یو تن خوب امیر ہو نو داد امیر پا منصب بنی اللہ پاک سڑے مقرر کو دا نہ عالمانو مقرر کرے دے او نہ ملیانو مقرر کرے دے او نہ چا پارٹو مقرر کرے دے دا پخپلا اللہ مقرر کرے دے نو تو اللہ پاک پخپل بندگانو دیر مہربان دے پا خضو ہم مہربان دے پا سرو مہربان دے دوارا دا اللہ مخلوق ندا سے خو اللہ پاک چری نہ کئی چی سرو تا فیدہ رسائی او خضو تا نقصان رسائی، اللہ خو ہچا تا نقصان نہ رسائی، اللہ خو رحمان او رحیم. نکم خضی چی مسلمانان نئی نو آغیب دا قرآن دا خبر سو منی اغیتا خوبا تبلیغ کو چے مسلمانانی شی نبیا بورتا دا آیتون بیانو ترسو چے مسلمانانی شی بھی نئی نو اغیتا دا آیتون بیان فیدہ سر خوچے کمی خزی مسلمانانی شی بھی دیو اللہ پاک دا رحم و فضل پہ کرے دے چے دا رسول اللہ امتیانی دی اب قرآن بنی یقین لری چے دا اللہ کتاب دے نو اغیتا پارا دا اللہ پاک دا انتخاب در ضرب خوشالی منل پکار چی دا انتخاب اللہ کرے دے دا منصب دا مشرے چا انسانانو ندے ور کرے دے سلوتا چی ووٹونے سلولا ور کرلو خضلے ور نکرن در سلی مشران کرل ندا پا ووٹونو بنی مشران شوی ندی دا اللہ منتخب کری ندی کی ددوارو بفیدائی نو سڑی امیران دی پخل جدید پارے دو وجی بیان کرے یو دا چ اللہ بازو لا پا بازو فضیلت ور کری وی او ٹوک پا صلاحیتون کے برابر اللہ ندی پیدا کری نو دا سرو صلاحیتون قابلیتون علم پوہا او دا جسم دا قوت و طاقت او دا برداشت او دا صبر دا طاقت زیات ور کرے دے ندی کے فضیلت زیات دے نو دائی دا منصب دا مشرے دی سلو تا اوالکو او دا مشرے منصب حقیقت کی خدمت دے دا سدانا چی مشرے کو نو مالک شو او خزائی وینزا شو او خزائی مملوک شو نا دا دا ملکیت خبر نا دا دا دا خدمت خبر او دویم وجہ دا بیان کرا چی خرچ سڑے کری نکم سڑے چی مال خرچ کئی نو داغا پلاس کی خو اختیارات لک زیاد پکار دی ذکر جی بوجھ ٹول پا آگے دے او خرچ آگا کئی او اختیار داغا پلاس کی نئی او مشریع دا خزی وی نو داغم دا انصاف تقاضا ندا چی اغازی او محنت کئی او مزدوری کئی او زمینداری کئی او نوکری کئی او دا رزق گٹل خلیر کڑاو گواری او دا پکور کی پا آرام ناستا دا صرف دکور کارو نا کئی بلکل پا آرام خواغم نا دا خو بہرحال دا سرو پشانے بوجھ خور بنے نشتا کم نو پکار دا چی اختیارات دے سرو دا خزونا زیادی نو اگر اختیارات والا زیاد ورکلو مشرع مقام ورکلو خودکور انتظام بدا دوارا و باہمی مشورہ با نبچل لئی لکبل آیت کے اللہ پاک ویلی دی کہ و تشاورن سڑے و خضا و باہمی مشاورت کئی لکبل کور دا انتظام چلولو دا پارا دا اولاد دا تربیت دا پارا او نور چکم خانگی معاملات دی او دا بیرون خانہ باز معاملات کے ہم رسول اللہ بعد اخپل بی بیانونا مشورہ غختا اگرچہ آغا خو پیغمبر ہو نو کار با دوارا خدا خاون پا مشورہ کئی دا سے دا مالک و دا مملوک و دا مالک و دا ویزی تعلق نہ دے خدا دے چہ خدا با دا خاون مشری منی دا مشری خاون لا اللہ ورکڑے او دا آغی ادب بکی او احترام بکی او اطاعت بکی او بیائی او فرمائل چی کچری تاسو یری گئے دا خپلو خزونا چی دی پا منگ پا مقابلہ کی سرکشی کئی دا خزو دا نشوز نا یری گئے نشوز ستا وئی تفسیر مدارک دیر جامع مانا کرے گا رشیانہن و ترفعہن عن اطاعت عن اطاعت الازواج عن طاعت الازواج نشوز نہ مراد دے نافرمانی دا خزو او سرکشی ما ترجمہ ذکر سرکشی اکڑلا او زان پا خاوندانو باندی اچت گنل او دا خاوند دا تابداره او دا آغی حکم او خبره دا منل و نزان اچت گنم جزستان اچت ایم دستا خبره بسل منم نو دا خاوند دا خبره منل و بانی اغت زان سپتخ کاری دی حالت تا پا عربی کی نشوز وی او دا دیر لویا گناہ دا نکتا سولا یر راغلا چی دا خزا زما اس نافرمانا شوی دا او سرکشا شوی دا او زان زمانا لویا گری او نا تابیداری کئی او نا خبر منی او نا دا کور انتظام چلی او تعلقات خراب شو نو یک دم با پا غصہ کی نرازی چی طلاق بے کئی او دا کور بے عباسی او یکدم با لور تا او لرگی تا بم لاس کئی نا سبا کئی اول وطا نصیتو کا سنگا چه نورو تا نصیت کئی نا اخپلی خزیتم پا نرمی سرا نصیتو کا چه دا خا دستا دا خوی خنده نو کی دیشی چه ستا پا نرمو خبرو پا نصیت اغا سمش او کدا سر کشی اغا بیا پری نا خودلا او نصیت پا اغی اثر اونکو آیتو نا دی وطا بیان کرل حدیثو نا دی بیان کرل او دا رسول اللہ دا بیبیانو او دا صحابیاتو قیسی دی وطا اکرلی و پاغی اثر اونشو نبیا یو بل طریقہ استعمال کا حقی نزان مرور کا او بیسترہ کی داغی نجدا شا نو دا کلا کلا پا بازی خزو باندی چی داغی اخلاق اچتی او دمرا پریوتی خزی نئی نو دا مرور کی دل دا خاون چی دی دا با داغی دا اصلاح ذریعہ گرز او کپ دے ہم او نشوا نبیا گزار پہ اکا دا خدا گزار پہ احادیث کے راضی چ سخت او شدید گزار بنئی دا سے گزار بنئی لکا سنگا چی دشمن پہ دشمن بنے کئی بلکہ دا سے گزار بکئی لکا چپلار پہ زوی کئی تربیت دا پارا او دا ادب خودلو دا پارا دا ادب دا خودلو گزار بل شے دے او دا دشمن پشان گزار کول بل شے دے دا فرق سڑے پا عقل معلومو لش درمیانی درجے گزارو کا دا ہم یو ذریعہ دا تربیت دا او دا ادب دا خودلو دا او دا اصلاح دے ذکر چ دے مشر خودے امیر خودے نو امیر خوبا ظاہر دا چے سزا ہم ور کئی با خو سزا گورے آخری چارے کار دے اول با بغیر دا سزا رے نور لارے لٹے نو کد دی دریو طریقو باندی اغا خزا سمشوا ودی دریو کی پارا یو چی سمشوا نو فلا تبغو علیہن سبیلا ملٹوے دا حقیب مقابلہ کی دا غی خلاف سبیلا لار دا ملامتیا یعنی بیا امام ملامتا کوئے بیا وقت بدرد مو آیا ذکر چی اصلاحی اوشوا ورپسی آیت کی وئی کہ یری گئے تاسو دا اختلاف نا وما بین دا خزی خاون کی اور چاہتا وئی دا خزی خاون دوارو خاندان تا وئی دا کلی خلق تا وئی مسلمانانو تا وئی او کا معاملہ قاضی و عدالت تور اغلانو قاضی تو ہم بوئی شواز ہم اکو بشترہ کی ہم یوازی پری خودلا او گزارے ہم اکو خو اغیب بدخوئی او سرکشی او نافرمانی پری نخودلا او خطرہ پیدا شوا چاہیے جدا بشی دیو بلنا طلاق بشی نو طلاق جائز خودے خو غرہ کار خونہ دے نو بیا یو بلا طریقہ استعمال کہے چی جدائے تا نوبت ان رسی او اغا طریقہ دادا چی مقرر کہے دی مسلمانانو توئی چی کم داغی درمگڑی پا منز تراشی او کا قاضی لورا غیر نگل قاضی با مقرر کی مقرر کئی حکمن فیصلہ کون کے دا خاندان دا سڑینا او یو فیصلہ کون کے دا خاندان دا خزینا دا تو تنا سالسان مقرر کئی نو اغا سالسان با بیاد دی پا منس کے خبری کئی او دا یو بلنس گلیوی یو شکایاتی اغا بلری کی نروغ بوشی نو نوبت با طلاق و تاو نرسی نو کا ارادہ کئی دا دوارا دا اصلاح کولو نو موافقت براولی اللہ دا دوارو پا منز کی دا دی درمگرو پا ذریعہ بیا د راضینامی او د صلح د پارا یو کمیټی مقرر کی چې یو سړی عادل او دیانتدار او ښه سړی د خاوند د خاندان نه واخلی او بل د ښځې د خاندان نه واخلی. بے شک اللہ دے پویدنکے او خبر پہ ہر چیز بانگے. اس دا سالسان چی مقرر کرل ندیخو کوشش با دا مصالحت کئی چی جدائے تا نوبت انرسی، لیکن کددی دا رائے جوڑا شوا دا دیر تحقیقات نباد او دا دیر کوششنو نباد او دا زان دیر استرے کو چی روغ راولو، خود دی آخری رائے دا جوڑا شوا چی دی خزی او دا خاون روغا نکی گی او دی دوارو دا پارا اس فیدہ من دا دے چی دا دی یوبل نجدا شی. نو آیا دی دا نکاح دا فسخ فیصلہ کولے شی او کنشی کولے؟ نو دا آیت دا غینا خاموش دے. دا احادیث پرنا کے علماء بیا پدے کے تحقیقات کری دی. نکدی خزی او خاون دوارو چدا سالسان مقرر اول او پدے دو تنو پا فیصلہ راضی شویو، نکاغی والا دا اختیار ہم ور کرے او دے دوارو خزی او خاون دوارو یا یواز خاون، چکستاسو دا دوارو رائے دا جوڑا شوا چی دا نکاح ختمو، نو تاسو تا اختیار دے چی نکاح ختم کرے، فسخ دا نکاح کرے. نو بیا خو اجماع دا امت دا چی دا سالسان دا روغ کوشش بکئی او چی ناکام شو نو نکاح با فسخ کی، او دا دی حکمینو دا فسخ نکاح با دا سوی لکا چی قاضی دا نکاح فسخ کری وی، نو عیدت نباد با آزاد شی خسخ دی کی خو اجماع دا. لیکن کچری دا تقرر پا وقت کی دیتا دا فسخ نکاح اختیار خزی خاوند دوارو منور کرے او یواز خاوند منور کرے، بلکہ اختیار ورکرے او دروغی، چه تاسو زمون دروغی او دا صلحی پا بارا کی چس فیصلہ اکرا نمون دوارو تبا منظور وی، دائی ویلیو دا اختیار نو ور کرے چی کتاسو جدائی مناسب گنین و نکاب فسخ کرے. لیکن دا حکمین و رائے دا جوڑا شوا چی نکاب فسخ کول دی دا پارا فیدہ مند دی، نو آیا بغیر دا اختیار ور کولنا چی دی دا مناسب گنین و دا فسخ نکاب کولے شی او که نشی کولے؟ نو امام ابو حنیفہ او امام شافعی او امام احمد ابن حنبل، ابو حنیفہ شافعی او احمد حنفیہ شافعیہ او حنابلہ، ددی دریو امامان مو تحقیق دارے چے فسخ نکاح فیصلہ نشی کولے، ذکر چے حکمینو دیتا دروغی دا پارا تقرر کرے ہو دا فسخ اختیار نور کرے، نہ اس دی دا فسخ فیصلہ نشی کو. مگر امام مالک رحمہ اللہ نقطہ نظر دادا کہ اگرچہ اختیار دا فسخ نکاح خود دیتا خاون نور کرے، لیکن ددی رائے دا جوڑا شوا او دا حکمین خود دوارو مقرر کریو پخپلا خود منستا نورا غلی او دوارا دی پا فیصلہ راضی شویو، نکا حاوی دے نتیجے تا ارس دل چی سوا دا جدائے نا بل علاج نشتا، الٹا دیر خرابے بجوڑی گی، نو آگے تا اختیار دا فسخ نکاح ہمشتے. اگر چی خاون او خزیوتا اختیار دا فسخ نکاح ورکری نوی ہمو، ولی کا ورکری بھی نبیا خو اجماع دا کنا، نو آغا زان لا یو قانونی او تفصیلی بحثو ندی چې دا حکمین نکاح فسخ کولی شي او که نشي کولی، نو درې امامان وی نشي فسخ کولی او د دې درېو امامانو رائے غوره ده. لیکن کوشش به کوي چې صلح وشي. دا د کورنو معاملاتو کې هدایات الله ورکړه. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او عبادت کوئے دا اللہ پاک، او مشرک کوئے دا اللہ پاک سرا پا عبادت کسی شے، امور پلار سرا احسان کوئے او دا نیکی کوئے دا مور پلار سرا پا نیکی کولو سرا، او نیکی کوئے دا رشتہ دارانو سرا، او دا یتیمانانو سرا، او دا مسکینانو سرا، او گاوڑیانو سرا چی ذل قربا کی خاوندان دا قرابت وی، دا رشتہ داران وی استاسو، او دا اغی گاوندی سرا چی لری وی استانا پا نصب کی، او د مرګری د اړخ سره د دې تفصيلات شوې دي، او مسافر سره، و ما ملکت ایمانکم، او د هغه غلامانو وینځو سره چې مالک دي داغه لاسونه شتاسو. بشک الله محبت نه ساتي هغه چا سره چې وی دی متکبر او خپل صفت کوونکې، فخور فخر کوونکې. دا الفاظ تیر شوې دي، د دې وضاحتونه تا ته شوې دي. فخور مختالن معنی متکبرن، چې په جبه باندې خپل صفت خو نه بیانوي خو پړه کې ځان د خلقو نه غټ ګڼي، دې ته مختال وایي. نو دا هم د الله محبوب نه دی. او فخور چې دی، من یعدد مناقبه کبرن، فان عدد اعترافا کان شکورن. تفسیر مدارک دیر بہترین معنی اکر. فخور اغا کس توئی چخپل صفتنا بیانی دا تکبر او دا لویی دا پارا، کبرن دا کبر او دا غرور پا نیت بانی اخپل صفتنا کئی، ندیتا فخور وئی فخر کونکے. دا دا اللہ خوخ ندے، محبوب ندے، بلکہ مبغوز دے. او کم سڑے چخپل صفتنا او اللہ چ پدس احسانات کری دی اغش ماری او بیانیے دا اعتراف نعمت پتور، جز اقرار کوما چ اللہ پما بن دادا احسانات کری دی او دادا نعمتنا کری دی، دل تکبر پتور نش میری بلکہ دا اللہ دا احسان دا نعمت بطور بانے شمیری آغا نعمتونا چکم دا بانے اللہ کری دی، او آغا صفتونا چکم دل اللہ ور کری دی آغا شمیری او بیانی خود اعتراف نعمت بطور. نو آغا سڑے فخور ندے، آغا سڑے شکور دے. اغا کسان چی شمتیا کئی او حکم کئی خلقو تا بخل باندے او پتائی اغا نعمتونا چی ورکڑی دی دیتا اللہ پاک من فضلی ہی دخپل فضلنا، دا اغا اعتراف و اقرار نہ کئی او تیار کرے دے مونگ دا کافرانو دا پارا عذاب رسوا کونتے، او هغه کسان چې خرکئی مالونه خپل د خودلو د خلقو دپاره او ایمان نه راوړي په الله باندې او نه په ورځ د آخرت باندې، او څوک چې شي شیطان د هغه مرګری نو ناکاره مرګری ده. وماذا علیهم، او څه بوج به و په دې باندې که ایمان یې په الله او په ورځ د آخرت راوړی وی؟ هیڅ بوج به نه و، بلکې ثواب و اجر به و. او خرچ کرے وے دا آغی مال نہ چی دیل اللہ ور کرے دے، او دے اللہ پا دی پا حال بنی پوچھ دن کے. بے شکا اللہ ظلم نہ کئی دے ذری پا مقدار بنی، او کبھی دا ذرہ نیکی نو دوچن بکی او دیر بکی اللہ دا ذرہ دا حق دا پارا. ذرہ دا شگو دانے تا ہوئی، او شگو پا دانوں کیم دیرہ ورہ دانا چارو پستر گو نخکاری، او دا لری زینہ دا سراب پشان زلیگی اغی تعربے کی ذرہ وی نو کوی دا ذرہ ان دیر لگ شے نیکی نو اللہ بھی آگا دیر رہی پ بوٹے نیکی وی او ذرہ نیکی وی او ڈیر لگا نیکی وی خوبی نیکی نو اللہ بے ڈیر رہی ذکر چھے اللہ پاک خود الرحمن و رحیم دے اور بکی دتا دخل جانب نہ لوی اجر اگر کہ نیکی خود ڈیر لگا وا ذرہ وا بس حال بھائی ددی سبق کی چرا بولو منگا ہر امت میں گواہ اور آب اولو تا پدی خلق بنے گواہ ہر پیغمبر بگوائی ور کئی نہ پدا روس کے با آرزو کئی اغا کسان چی کافر شوی دی اور نہ فرمانی یہ رسول کرے دا کاش چی برابر شے پدی بن ازمکا ازمکا کی ننواتا ہے ازمکا را بنی برابر شوی منگا رو چالی دے نا نو قیامت کی حبجی دا خوخی چی منگا ٹول مرشوے لیکن چی دا عذاب نہ ہوا بچ شوی لیکن مرگ نشتا اور نبا پتائی دی پا دا غرز دا قیامت کی دا اللہ پاک نا خبر و یو وقت کی با دی اقرار کی چی منگا کفر کرے دے او شرکم کرے دے او پیغمبرانو منگ تراغلیو او منگا پوی کریو پتائی بنا صفا با اقرار کی لیکن بل آیت کے راضی چی دی با وی چی وما کننا مشرکین منگ خو مشرکان نو نو خبر پتک دروغی ہوئے نو آغا پا بل حالت کے دے او دا بل حالت کے دے لدی تشریح تاتا ما دے نمخ کی پا تفصیل سرا کرے وا آغا ہر زی کی مستحضر ساتا اے آغا کسانو چی ایمان روڑے دے دا اس بل حکم دے دا احکامو دا سورت النساء نا سورہ نساء کی دا مسلمانانو دا خپل کورنی معاملات و سرا تعلق لرن کی احکام زیاد بیان شوی دی چی دی دا خپل جماعت چی دے دا آغی اصلاح شیو پا درست حالت بنی وی او پا صحیح حالت بنی وی نو آغی کی دے نمخ کی احکام بیان شو دی یتیمانانو بارا کی دا زنانو پا بارا کی او دا رنگی دا انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا خرچ پا بارا کے متعدد احکام کے تعلق دا مسلمانانو دا کورنی جون سر دے پدی سلسلہ کے دی آیت کے بلیو حکم بیان کو کہ مازپ اوقاتو کی شراب مسکے او چی بیماران یہ او ابو نشہ استعمالو لے او یا ابو مدے کی گینا ذکر چی سفر کے یہ او سفر کے اکثر ابو نہیں او یا پخپل کلی کی ہے خو بیام ابو بیا نمو میں نتیمم او ہے او مز او کہے اگرچی پا جنابت کیے دا احکام بیان کر و سنن ترمیزی کی دا عبد علی ابن ابی طالب روایت دے پا ترمیزی شریف کے کہ علی حضرت علی فرمائی کہ صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون شان نزول دی آیت پر ترمیزی کے دا بیان شروع کہ حضرت علی وئی کہ عبد الرحمن بن عوف منگلا ڈوڑے تیارا کریوا او ملمان کریو نو دعوت ڈوڑے منگلا ورکو ڈوڑے تیارا ابللو ملمستوب تا نو ڈوڑے را بنی اخرولا ابیائی را بنی شراب اس کا ولد ڈوڑے نرستو او شراب په دې وخت کې لا حرام شوی نه و. نو دې شراب مونږه اونی ولو لفظی معنا دا ده زمونږ نه عقل اونی و فاخذت منا عقل رانه اونی و دا لفظی ترجمه ده مطلب باندې خو ښه پوهېږي په نشه کې راغلو بے هوش شو بزان نه پوهېدو او اتفاقا په دغه وخت کې د مازه وخت راغی د ډوډۍ په ځای کې د دې وی چې پاسې دا موز وکړو دغه د مېلمستوب او د ډوډۍ په ځای کې به مازه ودرېدل او حضرت علی وایي چې زه یې مخکې کړم نو زه خو په ځان نه پوهېدم په نشه کې وم. نو سورت کافرون مې په قراءه په مازه کې لوستل شروع کړل نو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون په ځای زما د جبې نه اوختل چې اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون بالکل معنا غلطه وه که څوک قصدن عمدن ووی نو کافر کیږي پې چې اے کافرو مونږ د هغې خدایانو عبادت کوو چې د چا تاسو کوئ. نو دا خو ظاهر ده چې کلمه د کفر ده. اصل آیت خدای قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون په دې صورت کې اظهار براءت ده د شرک سره او د مشرکینو سره. خدای خو په ځان نه پوهېدو. نو دې واقعین بعد د دې په باره کې الله دا آیت نازل کړه چې اے مومنانو نشه په حال کې مز بیا مکوئ او موز پر خودل خوروانه دی ده شراب و ده پارا. نو حاصل دا نتیجه دارا او خطا که دا مازه پا اوقاتو کی شراب مس کئی لیکن جب یاب موز پاتی شی پا نشه که خموز کی گی نا. لیکن آخری آیت پیا سورت مائدہ کی نازل شو که شراب او جواری پلیت او گندہ شے دے او ده شیطان عمل دے او دین لری تخت ہے. نو پا هر وقت که او پا هر حالت که شراب حرام شو باقی تا تما مفصل تقریر کرے دے. اے ایمان والاو منی دیکھے گے مازتا او حال دائی چی تاسو پا نشا کیے در حقی پوری چی پوئی گئے تاسو پا اغا خبرہ باندی چی کوئے. نو چی پا خبرہ پوئی گئے نو علم اوز کوئے جید خلینا بغلطا خبرہ اوزی پا بے ہوشے. د دې نه دا هم معلومه شوه چې په مانځه کې چې کوم قراءت مسلمانان لولي قرآن لولي او د هغې لوستل فرض دي فاتحه او د هغې نه زائد نو د هغې په معنا کې دې هم غور کوي. او نن چې مسلمانانو کې د مانځه سبق هم صحیح نه ورځي او ترجمه او معنی هم نه ورځي نو دا صحیح طریقه نه ده او ځکه همزونه اثر نه کوي. نشې په حال کې ځکه موز منه شوی دی چې پوهېږي نه. نو که تا نشه نه ده کړې خو هم نه پوهېږي چې زه څه وایم اگر کې نشه کې نه وي په ترجمه او په معنا یې نه پوهېږي چې معنا یې صحیح دا او که غلطه ده دا لفظ بیا به هم د ستا د جبې نه غلط لفظ وځي ته به یې په معنا نه پوهېږي. نو پکار ده چې د مازه څومره سبق دی او په هغې کې قرآن کوم لوستی شي یا دارنګې رکوع او سجده کې چې کوم تسبیحات ویلې کېږي په قاعده کې چې کوم درود او التحیات ویلے کی گی اور دعاگان کی گی کہ دی پا معنا دی کم از کم ماز گزار زان پوئی کی اور دا مانز دا اول ندا آخر پوری دا غی پا معنا پا ترجمہ پا مطلب پوئی گی اگر نور علم زیاد نہیں نو کم از کم دمرا خود ضروری دا اور نور علم ہمیز دا کول غاری زکر چی دا مانز پا صحت و فساد بنی پوئی شی دا ام دینا حتی تعلمو ما تقولون نمالو مشروع خودمره ده چې په نشي په حال کې مسکړی وی نوړو شوی نه اړو مسوی نه ده او که نشي په حالت کې نو خپ هوش کې وو خداغه په معنا نه پویدو نو غره نه ده او دا موس چې ده دا به اثر غونه موزی لیکن دا ده چې بالکل باطل بنئی او که نشه کې کړی وی نه بالکل باطل شو ولا جنبا الا عابري سبيل او منی دکی گئے مازتا مگر کہ تیری دن کی اے پلار تر اغی چ اولام بھائی زون امام شافعی دی معنی دا کئی کہ مازتا منی دکی گئے یا مازت زیتا منی دکی گئے مسجد تا او مداخلے گئے بدی حال کی چپ جنابت کی ہے ولا تقرب الصلاۃ جنبا ان لا تقرب مواضع الصلاۃ جنبا ان لا تقرب مساجد الصلاۃ جنبا مگر چپ لار تیرے گئے نو کشتا لار پا مسجد کے دننا تلیوا نو تاگر چی پا جنابت کی خو مسجد کی ایساری گی نا نہ مزکئی او نہ کینی او نہ اسے ادری گی او بس قدم آخلی او پلار روانی او زر ازید مسجد نا مگر یہ پا جنابت کی نو دا تیرے دل پا جنابت کی دا مسجد پا حدودو کی امام شافعی دا تحقیق مطابق جائز دے کہ دیشی چی دا تحقیق ہو رہی ذکر چی آغم دیر لوئی امام خمونگ تا دا غورا ذکر نخ کاری چی دے کی دا مساجد و ذکر ندے شوے بلکہ دا مز ذکر دے نو مساجد بفک مقدر منون علبد امام شافعی دا معنی جوڑی گی لا تقرب الصلاة ان لا تقربو مساجد الصلاة الا عابری سب جنوبا الا عابری سبیل نو دا با مجازی مانا شی ذکر دا صلات بھئی یا مراد بتنا موضع الصلاتی زید مازوی نو دا اطلاق پا لغت کے صحیح دے خو مجازی مانا دا حقیقی خو نا او حقیقی مانا نا جوڑی گی نو علبا مجازی مانا آخر او شان نزول چه ده اغا ام مسجد نده بلکه مز کول دی تا تما شان نزول بیان کو چه پا نشه پا حال کی پا مازا ادری دل جماعت نو راغلی ام اغا مل مستو پا زی که جاغا مسجد نو ریو عبد الرحمن بن عوف کورو حالت مل ما نکریو نو اللہ اوی چه نشه کی مز مکوه اپا جنابت کی ام مکوه معلوم شو چې دا د مازو د مسجد او د مساجد او احکام دلته نه بیانېږي د مساجد او احکام په نور درایلو کې بیان شوی دي چې جنابت کې مسجد کې باندې داخليږي په حیض کې باندې داخليږي په نفاس کې باندې داخليږي دلته د مازو احکام بیانېږي د مساجد او احکام نه بیانېږي شان نزولی د مس مبارک دي چې نشه کې مس شوی نو دے نماز مراد دے کہ جنابت کی مستمنی دیکھے گئے خواہ مسجد کی بھی ہو کہ مسجد نہ باہر چتا ہو جائے کہ مز کہے خوب نشہ کی مز مکوا پر جنابت کی مکوا الا عابری سبیل مگر پدی حال کی چتا سو تیری دن کی ہے پلار باندھی یعنی مسافر یہ دے لار نہ دے مسجد لار مراد نہ دا عام لار دا چکم لار بنی مسافر سفر کی مگر کہ تیری دن کی ہے پلار باندھی اپلار روان یہ یعنی مسافر یہ نو مسافر بیا کا اب نمومی نو جنابت کے ہم مسکولشی پا تیمم سرا و ان کنتم مردوا او کتاسو یہ بیماران او بیماری دا سے دا چی او دس کول یا غسل کول مرض زیادہی نو بیا که جنابت کیے نو غسل مکوئے او کبھی اودس کیے نو خیر دے اودس پری دے. او علا سفرین یا یی تاسو پا سفر باندی او ابو بیا نمو میں او یا راشی یوتن منکم ستاسونا من الغائتی دبولونا غائت وی زید او دسماتی لوی بول یا دا وڑوکی بول دا غلوی بول دا کولو زیتا غائت وائی نراش تاسو دا بولونا او یا لاس لگولی وی تاسو خزوتا او دا لاس لگولو بیا دو صورتو ندی یو صورت دا دے چی خکل کری وی یا اسی مسا کری وی او لاس پی وحلی وی او دویم صورت دا دے چھے جماع کری ذکر چھے لمس جماع تا اموئی او اسے لاس لگولو تا اموئی جماع کے ہم ملامست او لمس خوی بے لمس خو جماع نکی سوچ کوئے خبر ہوتا از روئی لغت لامستم اطلاق پدوارو کی او احادیث نہ معلومی گی کہ پا شہوت سرا خضا خلول او یا لاس وحل لدین بعد او دس قول مستحب دی مگر واجب نگی. او امام ابو حنیفہ عمدہ تحقیق دے چے واجب نہ دے او دس پہ ماتی گی نا تر سوچ اس رطوبت وطلی نہیں مگر مستحب دے ابو حنیفہ پنیز ہم مستحب دے اور دا باقی امامان و پنیز بنے خو واجب دے نو استحباب امر اجماعی شو اور دا جمع نبات خو جو اتفاق دے چھ غسل فرض دے او چی جمانا بغیر اسی لمس کریوی نو آغی باندی غسل خو ظاہر دا چی واجب ندے خو او دسم واجب ندے دا امام سے پنیز مگر مستحب دا امام سے پنیز باندی ہم مستحب دے او دا نور امامان پنیز ہم مستحب نور پنیز خلا واجب ہم لا مستم خدا دا چپ مانا عام واخلی او مانا عام مطابق تفسیر اکو نپیو صورت دا لمس کی او دس مستحب دے او ابو نئی نو تیمم اوہا نپا تیمم بدا مستحب اداشی اپا بل صورت کی غسل فرض دے او ابو نئی نو تیمم اوہا دا بدا غسل قائم مقام شی ذکر ما مانا عام اکرا یا لاس لگو لیوی تاسو خضو تا پدی صورت کی چھ جمع کرے دا او یا پدی صورت کی اسے لاس لگو لے دے او ابو بیانمو میں نو تیمم اوہائی پپا کا خورا باندی او پپا کا زمکہ باندی خواہ آغا زمکہ دا لوٹی پہ شکل کیوی او کدہ کانے وی او کدہ دوڑا پی وی خو زمکہ قرآن کریم کی اللہ پاک قبل آیت کی فرمائی کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سُعِيدًا جُرُزًا اور قبل آیت کی وئی کہ فَتُصْبِحُ سُعِيدًا زَلَقًا دے دوارو آیتونو سیاق و سباق اگورے و تدبر اکے دلتا دی دوارو آیتونو کی دی سعیدنا زمکہ مراد دا وجہ الارض مراد بے شک من گرزون کیو اغسیز لرا چی اغسیزون لرا چی زمکہ دا پاس دی سعیدن یو زمکا جروزا شارا او پا بلکی سعیدن زلقا زمکا خویدون کی چخفی در تنگی دو زیپا کی ام نئی گویا اوار زمکا. نو دی دوارو آیتون کی سعید دا اردن پا مانا دے وجه الارض پا مانا دے دی آیتونو کی او علامہ مجد الدین فیروز آبادی و القاموس المحیط کے ہم دا سعید مانا وجہ الارض کرے دا ندی آیتن کے ہم سعید دا وجہ الارض پا مانا را گئے او دا لغت امامم ذکر کرے دا القاموس المحیط کے ہم مانا دے دے وجہ الارض شوئے نفتیممو سعیدا طیبا یعنی فتیممو ارضا طیبا فتیممو وجہ الارض طیبا تیممو وہے پاک ازمکا او ازمکا اغسیز توئی چہرا پا اور بانی سوزی امنا او لکیگی امنا نصر زر و سپین زر یا اسپنا یا لرگے یا واخو یا اسی یو سادر او کپڑا پدی تیمم جائز نہ دے تر سو چپاغی دوڑا پرتا نہیں خورا ذکر چاگا زمکا نہ دا آغیتا ما فی الارض ہوئی چی زمکا کی پروت دے دا لرگے او واخو او کانی پا زمکا خودی او سر او سپینم پا زمکا کی دی خو زمکا نہ دا او دلتا دا ندی ویلی چی فتیممو ما علی الارض یا ما علی السعید ندی ویلی کنی ما علی السعید کی خبیاداتول شاملو